Іоанн адчуваў, што душа яго нібы разрываецца напалам. Хорам, які вырас на беразе палаты, быў для яго нібы дзіця. Ён гэтак жа гатовы быў аддаць яму ўсяго сябе, нічога не патрабуючы ўзамен. Гэта ж першая сапраўдная яго работа, мара, якая здзейснялася на вачах. Але ён ведаў, што блізка тая пара, калі скончыцца будаўніцтва, і ён болей не прыйдзе на ціхі манастырскі двор да старой грушы, не пачуе лёгкіх крокаў ігуменні і яе голасу. Яна ўжо не будзе пытаць у яго пра вапну, фарбу або прасіць падганяць, калі ж храм асвячаць будзем. Іоанн ведаў, яна ганарылася цудам, якое ўзнялося ў маленькім сяльцы, храмам нябачным яшчэ у зямлі полацкай. Нартэкс яго складаўся з дзвюх частак, ніжняй для багамольцаў і верхняй для хору. Тут жа былі два невялічкія памяшканні для самой Ефрасінні і сястры яе з Веніславы, што зусім нядаўна пастрыжана была пад імем Еўпраксіі. Гарызантальныя палосы цаглянай падмаляванай муроўкі і ружовай цаменкі прарэзаліся пілястрамі з паўкалонамі і вузкімі вокнамі, што былі ў два рады між імі. Вышыня апсіды павялічвалася чатырма тонкімі раманскімі цягамі, а ў сценах у каляровых узорах спляталіся кавалачкі смальты, падабранай з вялікім густам і стараннасцю. Стройная, строгая, маналітная кампазіцыя царквы нібы вабрала ў сябе ўсё лепшае ў драўляным мясцовым дойлідстве, і гэта было нечувана. Дасюль вся архітэктура полацка ішла ад візантыйскай. Ефрасінне любіла прыходзіць на будоўлю. Глядзела, часам брала ў далонь пясок або гліну, быццам узважваючы іх. Калі яна лёгкай хадой плыла ля царквы, змаўкалі грубаватыя насмешлівыя дзецюкі з глыбокай пашанай, схіляліся перад ігуменняй і на момант сустрэўшыся з вышэйшай, недасягальнай сілай, сілай духу, святлелі іхнія твары. Ніколі яшчэ не адчуваў Іоанн такога замілавання, душэўнага ўздыму і такой безнадзейнасці. Ён сам не ведаў, што з ім такое. То хацелася ўпасці на калені перад ігуменняй, як перад іконай, то душнай цёмнай ноччу бачыў яе цёплыя пунцовыя вусны, мяккую іх прыпухласць, недарэчнай, ненавіснай рабілася яму чорная манашацкая вопратка Ефрасінні. Ён палохаўся гэтых думак, падаў на калені перад іконай святога Іллі, але здавалася яшчэ больш. Хмурнее цёмны лік святога, вось-вось вылеціць з яго малітоўна складзеных рук грымотная страла пярун. Тады кідаўся ён да палаты і доўга плыў па мужыцку, шлёпаючы рукамі і палохаючы рыбакоў. Аднойчы, калі ён стомлены ішоў ад ракі, далёка перад сабой, у цьмяным месячным святле, убачыў жаночую постаць, што набліжалася насустрач. Ён пазнаў Ефрасінню. Яму было неёмка, што яна зараз убачыць яго скудлачаныя валасы, босыя ногі, і ён паспешліва звярнуў кусты. Яна, задумаўшыся, ішла да палаты. І нязвыкла было бачыць яе ноччу на бязлюднай дарозе, што вылася па хмызняках. Яна прайшла зусім блізка, і ён адчуў ненавісны яму пах воску і ладану, што ішоў ад яе адзення, як варам абдало Іоанна, і, не раздумваючы, пачаў ён красціся за ёю. Першабытнае пачуццё паляўнічага абудзілася ў яго душы, знікла стомленасць і развага. Жанчына спынілася на беразе палаты, азірнулася. Ціха было вакол. Спакойна і звыкла, расшпіліла і зняла клабук. Па плячах рассыпаліся густыя валасы. Потым гэтак жа нетаропка вызвалілася з чорнага свайго адзення і засталася у доўгай белай кашулі, з-пад якой упарта вытыркаліся грудзі. Закінуўшы рукі за галаву, пацягнулася, а потым павольна пачала спускацца да ракі. І раптам ускрыкнула ад жаху, убачыўшы побач цёмную мужчынскую постаць. Яна пахіснулася, але яе ўтрымалі моцныя рукі, і ад гэтага дотыку затрапятала цела. Нечым далёкім-далёкім павеяла на яе. На кароткае, як маланка, імгненне ўспомніла тое, аб чым старалася забыць усе доўгія гады, як старалася забыць і многае іншым. Манастыр, куды яна прыбегла, каб навечна прысвяціць сябе Богу, назаўтра пострыг, а потым сестра Алімпія, дзе белая, чырванашчокая дзяўчына, азірнуўшыся, сказала ёй у час малітвы: «Калі пойдуць усе на вячэрнюю малітву, бяжы, дзеўка, ў канец саду, там цябе раман твой будзе чакаць». Яна, ашаломленая, нават не запыталася, адкуль ведае аб гэтым Алімпія. Хадзіла ўвесь дзень, як у тумане, а калі празвінела біла, склікаючы ўсіх на малітву, кінулася ў сваю келійку. Здзіўленая цётка зачыніла дзверы на вялізны жалезны замок. І, не спытаўшы пляменніцу, чаму яна папрасіла аб гэтым, пайшла ўніз. Ефрасіння малілася, а з вачэй все не сыходзіў нейкі туман. Ускочыла, кінулася да дзвярэй, хоць апошні разок убачыць яго, прыхіліцца. Але дзверы моцна трымаў замок, жалезнымі кратамі было схоплена акно, і тады яна, не помнячы сябе, закрычала. А знізу чуўся ўсё той жа зладжаны, манатонны спеў. І цяпер памроілася, што гэта тое няспраўджанае каханне прыйшло да яе, што вярнулася на імгненне дзявоцтва, адхінаючы даўнішні боль, тое незразумелае вар'яцтва, узрушанасць душы, яна ўскрыкнула тое, што сотні разоў паўтарала ў душнай келлі: «Адыдзі! Згінь, сатана!» Такая воля, страснасць і перакананасць была ў яе голасе, што адразу ж разамкнулася гарачае дужае кола ягоных рук, і, панурыўшы голаў, сказаў Іоанн: «Хай будзе так». Гордая, уладная стаяла перад ім ігумення. Павярнуўшыся, ён пайшоў прэч і не бачыў, што доўга стаяла над цёмнай ракой жанчына. Вярнуўшыся ў сваю камору, Іоанн рашуча пачаў збірацца ў дарогу. Складаючы свой небагаты скарб, зачапіў торбу. З яе пасыпалася начынне, і разам з ім вываліліся дзве дошчачкі з намаляванымі на іх Георгіем-пераможцам і Божай маці. Некалі ў вольны ад работы час займаўся гэтым. Падняў дошчачкі, углядаючыся у бледны адрачоны твар Багародзіцы. І як жа яна была падобна да вобліку тае, каго ён кожную ноч бачыў у сне, каго ён ненавідзеў і адначасна любіў, і разумеў, што гэтая жанчына ніколі не будзе ягонаю. Пякучы боль апаліў сэрца. І вось ужо ў вачах стаіць тое, што ён павінен зрабіць, перш чым пайсці адсюль. Ён не мог дачакацца раніцы. Ледзь развіднела, пайшоў у Полацк да купца Света, доўга перабіраў заморскія металічныя скрыначкі з фарбамі, разглядаў іх, падносячы да цьмянага, зацягнута абычайным пузыром акна, паглядзеў пэндзлі, аддаўшы Свету ўсе да апошняй грыўні, яшчэ пастаяў, прагна гледзячы на тое, што не змог купіць. Нарэшце выйшаў, забыўшыся развітацца. Другое жыццё пачалося ў Іана. Днём да знямогі працаваў на будаўніцтве, а начамі, наглуха зачыніўшыся, дрыжачымі рукамі разводзіў фарбы. І як быццам спадала з яго насланнё. Пры сустрэчы з ігуменняй ўжо не білася шалёна сэрца, не спадала з вялікай вышыні. Паспакайнеў, але ўсё роўна худнеў з кожным днём, твар ажоўк, як салома, паглыбелі вочы. Усе сілы забірала нечуваная, ужо непасільнае для яго натхнення. Уся палкасць яго, увесь невыказаны боль, быццам пераходзіў на гладка абструганую дошку, якую як святыню. Кожны вечар ён беражліва вымаў з торбы, захутанаю кавалак суравога палатна. Яно пахла лёнам, спелымі яблыкамі, яшчэ нейкай асаблівай чысцінёй. Гэтак жа чыста і светла рабілася на душы Іана. Такое пачуццё было ў яго, калі падстаўляў ён далоні першаму вясноваму дажджу і ротам лавіў цёплыя кроплі. Або, выходзячы раніцай з цёмнай курнай хаты, бачыў белы ад першага снегу наваколле. Маці яго памерла рана, і рана паспытаў хлопчык гаркоту чужога хлеба. Быў той хлеб часта салёны ад сірочых слёз. Дзіваком з дзяцінства лічылі яго людзі. Мог ён гадзінамі ў немым здзіўленні глядзець, як узыходзіць сонца. Нязграбны ў брудных лахманах, праз якія прасвечвала голае цела, ён у такія хвіліны змяняўся. Маленькія шэрыя вочкі рабіліся вільготнымі і раптам сінелі. Просты грубаваты твар лагаднеў, рабіўся прыгожы. Трапяткую, трохі наіўную ўлюбёнасць у навакольны свет ён захаваў на ўсё жыццё. Як і ўменне да самых тонкіх, патаемных глыбінь душы адчуць прыгажосць і перадаць яе. Таму і любіў Іан на жоўтых, прапахлых смалой дошках выводзіць дзіўныя, чыстыя першароднасцю пунцовых і залатых фарбаў узоры. Умеў маляваць ён і твары святых. Была ў іх нейкая празрыстасць і строгая вытанчанасць. Але найвялікшай яго марай, яго радасцю было будаўніцтва. Нейкім асаблівым пачуццём успрымаў ён кожны дом, кожны храм, як у людзях знаходзіў іх свае характары, свае адметныя рысы, як людзей любіў або раўнадушна абыходзіў. І як святлела ў яго душы, калі ён глядзеў на царкву ў сельцы, ціхімі летнімі вечарамі, калі маўклівая палата яшчэ больш цішэла і рабілася бліскучай і гладкай, царква здавалася яму прыгажуней сказачных далёкіх краін, захутанай празрыстую светлую камку. А цяпер хацелася, каб самым лепшым тварэннем ягоных рук быў партрэт, які хаваў ён на сподзе старой торбы. Набліжаўся час асвячэння царквы, но апошнюю ноч Іан не спаў. Як толькі сцямнела, асцярожна выйшаў з каморкі, несучы загорнутую палатно дошку, падкраўся да новай царквы, пралез у вузенькія бакавыя дзверцы, сэрца шалёна калацілася, але ногі ўпэўнена неслі да царскіх варот, злева ад іх была невялічкая ніша з абразом Маці Божай, прывезеным на асвячэнне з Полацка. Ён выняў яго, паклаў побач. Навобмацак знайшоў у сцяне драўляны цвік, павесіў прынесены з сабой абраз. Ён ужо памкнуўся да выхаду, а потым вярнуўся, запаліў прынесеную з сабой лучыну, паднёс яе да абраза. У залатым німбе вялікамучаніцы стаяла перад ім Багародзіца. Спакой і мудрасць былі ў яе бледным твары. Вусны ледзь прыпухлыя, з дзіцячымі ямачкамі ў кутках, а вялізныя цёмныя вочы пад тонкімі брывамі жылі, гарэлі страснасцю і верай, смяяліся і плакалі, ушчучвалі і спагадалі. Дрыжала лучына і ў бляклым водсвеце глядзела на Яна. Ефрасіння, такая, якою была ў дзень першай сустрэчы. Ведаў ён, заўтра прыйдуць сюды людзі, ды не пасмеюць яны зняць новую ікону, спыняцца перад ёю ў нямым здзіўленні, нібы жывую ігуменню перанеслі на дошку, але не толькі падабенства ўразіць іх. Назаўсёды асталіся на дошцы бессонныя ночы Яна, гнеў яго і радасць, каханне і безнадзейнасць. І хай заўсёды спыняюцца перад ёй людзі, зачараваныя цудам, якое стварае чалавечае натхненне. Спарахнеюць у зямлі іхнія і ягоныя косці, лягуць у зямлю іх дзеці, унукі, а светларусая мудрая жанчына ўсё будзе глядзець на далёкіх нашчадкаў і ніколі не згаснуць яе вочы.